مفعول فيه زند منصباتنا منها المفعول فيه منها إذا غلطنا خبر مقدم ده زند منصباتنا مفعول فيه هو ما هو اسم ما ده اسم لي بترسيل ترى فعل فيه هو فعل فيه فعل مذكور في الذكر أبدك هو فعل اسم داي ما دي اغسل دا ما عبارت تاي دي كانا ادا بيان داي من زمان او ما كان دا غسل دا فعل تكي وحيا داي دا تا زمان يو كما كان دا بيان ما داي دا فیلت کی تواتی ویلاو تیوی یا زمانی یا مکان و دخت تاریب اترازات کی نی اغلی پراکیس چو دا قیدات را باوت اوام خو فعلون تکای تکیم ذکر ہے فعلا فیه فعلون و دا فعلون سرا مراد فیلت و منا لغایی سرا فیلت و منا لغایی سرا حدث کرنی دویام مذکور نیلی کے فیل داتے کے ذکر بھی مذکور عام دا فمذکور مطابقتن بھی کتا جنہاں دی دریام مذکور عام دا کا لبزن بھی کتا جنہاں دی سلوران فیل عام دا کا فیل حقیقتن بھی اکسل بھی انجام ففعل فیہ کدا حیثت تیلی گرہا من حیث انہو فعل فيه من حيث أنه فعل فيه دا تنزقوا لذاتي تتعليق أول قيتين هو مراد بسير سرى فعل ومعنى لغوي سرى بيت حالة دوائم مذكورون ذكر سرى دا فعل ذكر مذكور عام دا ايتا مطابقة تنوي تتنوي أدريام مذکور عام دائی کا لفظن بھی کا تبجرم سلورام فیل عام دائی کا حقیقتن فیلی و کا شلی فیلی انزام فعل فیلی کی قید حقیقت من حیث انہو فعل فیلی لا من حیث انہو وقع علی من حیث فعل فیلی دا تنزقو یودات کی پدکاری اعتراضات کے دفعہ اس وقت اول اعتراضات ہے کہ تو یہ مفعول فیہ اسم دائی جی اغسل پورا فعل فیہ کہ واقع بھی پدکی فیلن فیل متبادر دے فیلنا فیل استراحی لکھا فیل استراحی لکھا یہ کہ مراقب بھی دے نسبت او دے زمان او دے حدث دا متبادر ذکر ہے کہ فکر اصطلاح فیل نسولی کی فیل ذکر یہی مدولتا و مراد تو فیل سارا فیل اصطلاحی بھی مکہ دولا مراد تو فیل سارا فیل اصطلاحی تھی بیا خود اگر توصیف پا فعلا فیہ سارا نشی پا فعلا فیہ سارا یہ توصیف نشی دو اللہ کی قابل دے ذکر آتا کریں گے سنی قابل دے اتصاف پا فعلا فیہ سارا فیل اصطلاحی نہ بس زکا پا فیل اصطلاحی کے نسبت زمان دی نسبت زمان کی دی ندی قابل دی جگہ چیتی پدا متاثر کی دی فعلا کی زکا واقع پی و زمان یا پی و مکان کی خواہ حدث کی نسبت خو قدا کی نہیں واقع نسبت خو واقع نسبت یعنی آج دا صلاحیت نہ لگی تیج را فعلا کی جی را درانگی زمان خو نو چکی دی پا زمان تکا دا چوہ یا مثال ضربت یوم الجمعة نو واقع تضرب دی جمعی کی خود آغا لغوی فیل لیکن حدث تیوی نے ضرب نو نسبت تای نسبت کو پتا آفین فیل کائن دے اخو واقع کوئی زمان کہنے انا زمان دے کوئی فیل نو صالح تی اتصاف ففعل فیه سرا اتو گلائی حدث تای نو نسبت تای او فیل تی سرحی چاہ خود رو وڑا دے نو جواب دولا مراد پسی سرا متبادرہ مانا مدو فیل پا مانا لغایی سنگا حدث اب حدث دیتا صلاحیت لاری چیتے پدا سرا مراد چیتے فعلا فیل فعل فعل یعنی واقع پر زمان لکھنا اعتراض ہے تعریف کے مفعول فیہ دے جامع نسان زن حارث شلا مفعول فیہ پر دغ مثال کی چی سنتو یوم الجمعہ دکھا تو ہو اول چی مراد پر دغ فیل سرا فیل پر مانا لغوی سرا او فیل پر مانا لغوی سرا او حدث تلیل او پر سنتو یوم الجمعہ تکی ہو واقع پر رد جمعہ کی خصوم دائی چی مانا حدث و دلہ وہ مذکور سوم نہ رہے بس کہ مذکور کو فیل اصطلاحی دے لیکن سوم تو ماجی کی غادو اور ماجی کی غادو فیل اصطلاحی دے نو تلسیح کی پر مذکور ہوتا رہا نہیں سکتا کیسے لیکن مذکور پر در مثال کی تم لائے فیل اصطلاحی نہ فیل دے نو جواب دا تلسیح پر مذکور ہوتا رہا جب مشکی دا عام دے کا مذکور مطابقہ تنویع کا تفہمان دے کلا کلا دا فعل لغوی مطابقتن ذکر وی مطابقتن والا پداس لفظ سره ذکر وی کله کیرا مانو نا وذ لہو دے یفنی لکا ضرب یوم الجمعہ دا انگلا دا اغا فعل لغوی مطابقتن ذکر وی پداس لفظ ذکر تو کله کیرا مانو نا وذ لہو دے ضرب مصدر دا اکا مذکور تضمن وی لکا سمت یوم الجمعہ نو پس سمت یوم الجمعہ کی دا فعل لغوی سره دا مذکور دا ایتا تزمانا مطابقتا دا ایتا تزمانا دا ایتا تزمان دے فیلی اصطلاحی کی حلائی موجود ہے تو یہ دیکھا نا دیکھا چی دا جوز دا ایتا معنی مدولہو دے سمتونا ام الزب مولا تصیب یہ پا مذکور روسا دا ایتا کیمیر آن دا ایتا کا مذکور تزمانا ملیو کا مذکور مطابقا دا جواب یہ دریان اتراز دا ایتا چی تعریف تے مفعل فیہ دے جامعان دا ایتا جن حرجت ولا مفعل فیہ اور دو مثال کی یوم الجمعہ سنت فیہ یوم الجمعہ دا مفعول فیہ اچا کن فیل پا دکی واقعہ دا ادھر دا ذکر نہ بیسا احضرت ہے دا رسی فیل یہ تشیل کر رہے اصل کو سنت یوم الجمعہ سنت فیہ یا ما کسی و خاتم سے دا رسی تشیل نکو ہو اول چو واقعی پا دکی آغا حضرت یو کو ذکر دلہ ہونا مطابقتا ذکر دے آغا نتا زمان دے بھی ذکر نہیں حضرت ہے نو دے جواب بکا مستور کی میر بل تعلیم سے دا فیل پر منا لغایی سرا چی ذکر دی دا عام دے کا لفظن مستور دی و کا تقدیرن دی لفظن ہوتا ہے چپا لفظ کی مجھے دی اتقدیرن دا مانا چپا اصل کے مستور دی اگر کئی سرا دی نو یوم الجمعات سنت فی حیث اے دخ دی پرا چکین فیل پر یوم الجمعات کے واقع دے اپا اصل کو ذکر ہو اصل کتا ہوا سنت یوم الجمعہ اس طرح نہیں جائے منا مذکور کی ملی آئی دا عام دے کا لفظن مذکور نہیں ہوگا سل تک دیا دا دریان دے سلوالا میں تراش لکو کہ تعریف سے مفعول فیہ دے جامع آن دے زن حارث شو مفعول فیہ پدر مثال کے آنا سوائم یوم یا ظارب یا سائم سکم یوم آنا ظارب یوم الجمعہ لان دا يوم الجمعة دا مفعول فيه اكيم فعل فعل مذكور في قدك واقعي بي قابل كما دول اخذ شيء فعل مذكور شتانا ايلي نمو تابقاتان شتانا يوش هاي نشت نجواب فعل بي عام دايك حقيقتان فعل يوكا شبه فعل او چرا دولا پدا کہ واقعی دا دا کا حقیقتا نا فیل نگا اشتی بھی فیل خدا جب دارا دینا دا اطراف جسی شی نوال دکڑا جا لیکا چمیت غوالو چی فیل پا منا لغاوی سارا دو خلا فیل منا لغاوی سارا پا زاربون کی پلتے کنا تا پا زاربون کی من پا زیمت زاربون کی موجود دے بسی دا اطراف جورا ستا نوال دکڑا جا انجا ستا خالا پیدا اطراف جوب تا زبا پیدا لیکا فیل پا منا لغاوی سارا پا زیمت زاربون کی ستا خدا تو باہر تجیب دکڑا پینزم اعتراض داده که تحریف تی مفعول فیه دی مانع دی کتا لئی دا پرای اعتراض دینا داوی چه جامع نسا تحریف تی مفعول فیه دی مانع دی دو خول دی غیر نمدا دا تحریف تی صادق تای پا مفعول دی هیل دی دو مثال تی شاهدتو یوم الجمع شاهدتو یوم الجمع که دا یوم اتکا چه دا کسا پا ترکیب تی مفعول دی هیلو آ تحریف تی مفعول فیه دی صادق سنگری زکا زبیر ایشم چه دا یوم اسم دای چه اب زمان دی پرا چه دا فیر مصور بدا کی واقعی دیکھا نا زکا چه تسمانا که زہا زرس ولو ورز دی جمیتا نو شهود ورز دی جمعی تا دا چی تنگ دا پا ورز دی جمعی کی نو این نمانا پکی دو مغلا دا فیل مصور پدر شوا کیسا لیکن شهود ورز دی جمعی تا دا کلا دی تا دی جمعی ورز تا حاضری تو پا کما ورز کی ویدا جمعی تا ورز کی ویدا نو شهود ورز دی جمعی تا دا نی مگر پا ورز دی جمعی کی ویدا بسول دا نی تاریخ تا مفرد کی تا دیکھتا ادری دا دو مفرد دی جواب قید حیثیت مراد ہے سنگ رمی جائیں تو مفرد کی ہے اس میں دے ایک اشید پرا تو پھر مذکور پدہ کی واقع ہوئی تو پدہ حیثیت چی دا پدہ حیثیت پی جائے سن مذکور پدہ کی واقع ہوئی دا پدہ حیثیت پی یعنی مفرد کی ہے اس میں دے دے او زمان دے مکان دے پرا تو پھر مذکور پدہ کی واقع ہوئی تو چی پدہ حیثیت دا ذکر ہوئی دا سن مذکور پدہ کی واقع ہوئی نو پدہ حیثیت کی پھر مذکور پدہ بنے واقع ہوئی او په صحیح تو یو مرجماتی کو صحیح دا یو مرجماتی دا څه ویلای شم دا اسنه دی ابزمان دی کړه دا ما څه ویلای کوه دا ځای په دغه ته ذکر دی دا په دا عائشه ترې ذکر دی خپل مذکور په دغه واقعیا بلکې څه واجه دی دا او دا بون دی واقعیا لکه څه معنا وکړه څه څه معنا صحیح تو یو مرجمات دا حاضر ټول ورځ دی چې می تا نه تا ته څه وره مو دي شه کچې دا په دې عائشه ذکر وای چې فلم مذکور په دغه شی واقعیا دغه څه مرګ شاهد تو یو مجمع زه حاضر ټول پادری د جنې کې دغه دا څه څه معنا ده څه کې تا معنا دي دا مو کې څه خو یې وایي نو مفر کې ته بیاي انسان دې او زمانې د مکان دی پره چې فل مذکور په دغه واقعي وو په دې حیثیت چې دای په دې حیثیت ذکر وی چې فل مذکور په دغه شی واقعي دی دا دغه په دې حیثیت نه دا چې څه دې مبارا څه څه پیغام تر دې بل کړای دی ادا دای چې هر کله چې کوي د حیثیت مراد څه پتا لري شي نو بیا خو دا مذکور ته کای څه کوم متن کې دته ځواب دی نه مینه نه تا لکه دا مذکور خو دې پر ذکر دی چې اعتراض وشي ا دغه مثال نه چې یوم الجمعه یوم طیب چې مثال یوم الجمعه یوم طیب په دغه مثال کې دا یوم الجمعه په ترکیب کې مضاف شوی دی کله مذکور ته کای نه وای د ټول تاریخ په ډول ځای شوی دی ادا مو فکر یې نه څنګه په ساده کوم ځکه چې خلیل یوم الجمعه ته سم خو دای دا یو اسم دی او زمان دی پرا یو پیر په دغه وکیل وکیل دی کنه یو پیر هغه هغه تر کې وکیل دی نه ورته خو یو پیر وکیل دی کوم نن څه په فرمان کې دی نو ا سره دا چې په دغه مثال کې یوم الجمعه ته یوم طیب دا یو مبتدا و چې موږ دې خو دې نامه سکور دې کا ویا دا کین زیر په دې کې واکې وی او دې ته نو تاسو کې نه دا کین زیر په دې کې واکې دا ذکر دی یا زره دا یا صلات یا وای امن نن دا کو دا کوم سکور سره وکړا او چې تو کای دې حاجت مراد په تاریخ کې یو دا کو دا کچې زبرای شو چې یو مر جمعه دا یو څه نه د زمان دی پرا صحیح دې اسم له زمان دی پرا چې پر مستور په دې کې واکې دا په دې حاجت باندې نه کړ چې فل مسرور بلک واکې دا په پدې حاجه ذکر شوی دی غلطه چې یو مونږ ته یو بل ته حمل شي چې حاجه ذکر ده چې یو مونږ ته یو بل ته حمل شي نو پدې حاجه چې فل پدې کې واکې کوي چې دا یو خدا په او ته به مسرور ته ځرا ته نو جواب دا مې نه نه دي دا مسرور ته ځرا ته نو مسرور مزه کا ذکر کا یې له پر دې زیر کې انکشاف کې جیت واه حاصل ذکر دا په احترازي کوي دی اصل کو کوئی دے احتراز یا چی درکی سفیس کرو مجھے دے وجہ نہ دے تو کوئی شو تخوا دے من زمان او مکان دا بیان دے مالا چی دا غا ما سکی دا وے چی دا فیل مذکور پدہ کی واقعہ دا دا کا زمان ہی کبھی ہم آسان نہیں نو مذکور کی ہے پدوا کس مسولا کس نہیں نتا اشارہ ہوتا جو اغا دے چی زمان ہی بسری دار عالی زمان ہی بل اغا اسم دے چی دار عالی مکان ہی کوئی شو یو اغه اسم دی چې دالې په زمانا دی او په دې فعل بل اغه اسم دی چې دالې په زمانا او د ذکر دی او په دې فعل نو دا په کله نه و شرط نصبه تقدیر فی شرط نصب د مفعول فيه چې دای تقدیر دی دا د عبارت وضاحت پر او چې لا کای دا او د تکي وضاحت ا کای دا دالو چې څه صحیح یو اسم چې د ذات معمول د فعل ګرځي یو د پر ادا شرط دی چې یو جز د مرحوم د فعل نه وي یو مصلی دی یو اسم چې به ذات معمول دی فعل ګرځي ته تاسو ته جزوی دی مفهوم نه فعل لا یو مسبب دی لکه فاعل نه نه ګوره دا به ذات معمول دی فعل ګوره په تاسو ته خبرې جوړ ملای ځکه چې جزوی مفهوم نه فعل مفعول به دا به ذات معمول دی فعل ګرځي ملای ځکه دا مسبب دی فعل ځکه نو څنګه نه چې مفعول به مسبب دی فعل سره فتوقف تعقل دی فعل مفعول مطلق ضربت ضربا بذات معمول دي فعل مين جزء مهم ده لکه ضرب جزء نه مهم مكتب نو چې یو اسم بذات معمول دي فعل ګرځي دا ولې چې یا جزء مهم دي فعل ندي اه یا مثال دي دا خبره ده کله داس ولا اس مفعول فيه دي کې مادو دا بذات معمول دي فعل ګرځي دای شي کنه اه څه کا چې مفعول فيه څلور قسم مادو زمان مبهم زمان محدود مکان مبهم مکان محدود دا صحیح که زمان مبهم هو دا خو جز در مفهوم دی فعل ځکه چې په مفهوم دی فعل کې زمان مبهم دی که نه مطلق زمان دا ته ای نه شته چې دا زمونه پوهېږي که نه چې مثال پته وایي معین زمان هم نه دی چې شپه یا ورځ یا میاشت یا جمعه دا ستا نه شته چې زمان مبهم نو زمان مبهم او جز د مهم نه فعل نه ځکه عبدت معمول دی فعل ګرځي نو زه ولای سم تو یوما سم تو دهرم وښه اپو ته زمان محدود اهم به ذات معمول دی فعل ګرځي ځکه عام سبب دی ځکه چې عام سبب دی زمان مبهم تر په زمان یت ادمان دا زمان نو سبب تر په ذات نو ولای سم سم تو یوما سم تو جمعتن سم تو شهرم دا زمان محدود ده زمان مبهم دیتا جائی تیر ورا حد اندازہ نبی اول آخری او زمان محدود دیتا جائی تیر ورا اندازہ بیو اول آخری لکا یوم لیل شهر سم بس شکا دا مفهوم کیه مکار ہو نو کا مکان مبهم ہو آم بی ذات ما بلدی کل کر دیتا جی لکا آم رسا بیشتر دیتا جائی جز مبهم دیتا جائی تیر ہم زمان مبهم سرا و مبهمیت تی و سکی نو بلا شکا جالست عندك ده مكان مبهم جالست امامك ده مكان مبهم اكا مكان محدود و محدود و ها ده ده بل ده ده انا جزء مهم ده سينا ده انا مشابه ده جزء ده لكا جزء مهم ده سينا خو زمان مبهم ده ده انا فزاد كي مشابه ده زمان ده ده مكان ده نفق وصف كي آم مبهم ده ده محدود ده لهذا ده بذات معمول ده سينا ده سو حسن جزء ده سنا شو بلاي ولا مكان محدود لكا دار بيت مسجد كبير ده لا مكان محدود ده كحاس عند ذا لدي اطراف لدي حدود نزلنا شو بلاي جالست الدارة يا سيدنا شو بلاي كم جالست المسجد بل كتو يعني جالست سيد كويس بوي ده كايدارو ان ده كايد وشرط نصب شرط نصب ده مفعول فيه تقدير دي في داي نقول ده معنى مفعول فيه ومنصبه ولي في خير سر مقدر بي خدا ما نه چې بذات معمول دی فعل جوړې ده شي کول دې لا خبرې دا ورته څه وایي اې زه خبره چې نا مفعول فيه په فيه کوته فيه دا بالکل وایي نه څه لا فيه نه اې فينا بغیر یو زمان یا یو مکان مفعول فيه جوړې دي مفعول فيه چې راځي جوړې دي فيه هم حال یو په لفظ کې وې تارې ها یو مقدمه چې فيه نه وي تارا بغیر د دغه نه یو اسم زمان اسم مکان مفعول فيه جوړې دي ځکه مفعول فيه دا یې او زمان و مکان ته یی شامه کې فل بدل شو واقع دی نو واقع دی ته دا معنا په دې کې ولې دې کې فل راځي دا ته څه څنګه سم تو یو مر جمع زما دې ځاونه ولا پاورې دې دې میک شي ها دا څه معنا په دې کې ځان نه لاسو دا ټول ته فل راځي اصل چې څنګه نه وي ترا دا ته معنا ټول چې سم تو مور ځاونه ولا یو مر جمع ورې دې پاورې دې دې میک شي دا ته کنه دې ځي چې څنګه نه وي نو مفعول فيه دي هو اسم زمان دي مكان اجور داي ني شيت فينا يوسف هما هولي ويوم منفوض دي يوسف دي كم منفوض دي ويا هم مجرور ابو ويا منفوض انا دي يوسف دي دوم شو بدي ده كاسر كن في دي شو تبدا فين ما انت ده منصوب على دي كلها ده مجرور ما يلا بس واي دو فضراد او اعراب دي فضراد داي مثلا في معناها ده تمام ايه كيما مفعول فيه تقدیر دی فی قبل وی انی که بذات معمول دی فی جوڑ چیز و ظروف و زمان چیز کل لها تک بر ذالک آدھا سو دا قبل وی چیز دکتا بذات معمول دی فی جوڑ دی شیز یا جوز دی مهم دی فیلنا یا مطبیل جوز دی فیلنا حضور حکم مکان چلائی انکان مبہم کا مبہم وم قابل ذالک دا قبل یو تجدید دی فی یعنی بذات معمول دی فی جوی دائشی تو یہ دی ظرف زمان کا مبہم دی کا محدود دی مبہم مثال میں تابر کا حین ظہر محدود مثال یوم لیل سن حضور حکم مکان کا مبہم دا قبل یو و الا کانوی تجدید دی فی نسان تو یہ دی بہابر ہے اولا پا تحرید کا دائی آئی جرکا زمان چیر مبہم وم جداد جوز سے مهم دیتے ندا مصابق دے مطلب مطلب سلالی دا احبارا غلطا دی دا دا سیاه چرا جوز سے مهم دیتے ندا جوز سے مهم دیتے ندا چلیا بیزت معمول دیتے ندا سلالی لکا مفهول مطلب آها جوزا مهم دیتے ندا لکا بیزت معمول دیتے ندا وفوس سر المبهم